ministra obrony Siergieja Szojgu. O szczegółach z Moskwy Maciej Jastrzębski. Z komunikatu Kremla wynika, że chodzi o żołnierzy służących w jednostkach Południowego Okręgu Wojskowego. Ich główną siedzibą jest Rostow nad Donem. Obwód rostowski bezpośrednio graniczy z separatystycznymi regionami Ukrainy. To tam najczęściej szukali schronienia uchodźcy z Donbasu, a zagraniczne służby wywiadowcze odnotowywały przerzucanie sprzętu wojskowego dla prorosyjskich separatystów. Jak tłumaczą współpracownicy prezydenta Rosji, zakończył się letni okres ćwiczeń i dlatego Władimir Putin polecił wycofanie żołnierzy z przygranicznych poligonów do miejsc stałego stacjonowania. To jednak nie pierwszy raz, gdy tego typu komunikaty są przekazywane przez Moskwę. Już kilkakrotnie Rosjanie informowali o wycofaniu swoich żołnierzy z nadukraińskiej granicy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Za konflikt na Ukrainie Rosja była karana sankcjami. Zachód zabiegał o izolowanie prezydenta Rosji, a tu niespodziewanie Władimir Putin pojawi się wśród światowych przywódców na szczycie G20 w Australii. Władze tego kraju nie wycofały zaproszenia. Gospodarz Kremla zdecydował się, że je przyjmie. I te sprawy komentują politycy w Warszawie. Julia Pitera z PO nie jest zwolenniczką całkowitego izolowania Putina na arenie międzynarodowej. No gdzieś z Putinem trzeba rozmawiać i sądzę, że być może taki neutralny grunt na innym kontynencie może będzie okazją do tego, żeby rozmawiać. Zobaczymy, czym to się zakończy. Bardzo nie lubię takich politycznych zdarzeń o sporej wartości oceniać, zanim będzie ich finał i będą pokazane skutki. Adam Hoffman z PiS-u jest przeciwny zaproszeniu rosyjskiego prezydenta na salony. Jeśli można pokonać jakoś te dążenia, które są dążeniami Kremla, imperialistyczne dążenia w tej części świata, w tej części Europy, to tylko silną presją gospodarczą, która już zaczyna przynosić efekty, szczególnie efekty w samej Rosji dotyczącej rosyjskiego budżetu. I teraz odmrażanie polityki wobec Rosji spowoduje, że Putin się nigdy nie cofnie. Z kolei Krzysztof Gawkowski z SLD uważa, że społeczności międzynarodowej brakuje konsekwencji. Ale z drugiej strony to może dobrze, że Władimir Putin pojedzie tam, bo od przywódców światowych usłyszy, że to, co robi na Ukrainie, to, co robi w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej, wprowadzając embarga, to nic innego jak wojna gospodarcza, która skończy się, ale źle, ale dla Federacji Rosyjskiej. Szczyt najbogatszych i najbardziej rozwiniętych państw świata odbędzie się w listopadzie. Wcześniej, bo już w nadchodzącym tygodniu Władimir Putin pojawi się we Włoszech na szczycie Europa-Azja. Tam ma rozmawiać m.in. z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką. Dżihadyści z Państwa Islamskiego wysyłają dodatkowe siły do obleganego przez nich syryjskiego miasta Kobane, tuż przy granicy z Turcją. Takie informacje przekazuje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Kolejni bojownicy mają docierać z prowincji Ar-Raqqa i Aleppo, swoich głównych bastionów na północy Syrii. Walki o Kobane trwają od 3 tygodni. Jak na razie islamiści kontrolują około 40% miasta. Tymczasem Londyn wysyła swoich 12 instruktorów do irackiego Kurdystanu. Mają oni szkolić Kurdów w użyciu broni dostarczanej przez Wielką Brytanię do walki z islamistami. O szczegółach z Londynu Grzegorz Drymer. 12 Brytyjczyków szkoli kurdyjskich peszmergów w obsługiwaniu 40 ciężkich karabinów maszynowych podarowanych im wraz z amunicją przez brytyjskie Ministerstwo Obrony. Londyn wyposażył również peszmergów w hełmy, kamizelki kuloodporne i racje żywnościowe. Brytyjskie samoloty transportowe Hercules z bazy na Cyprze przewożą też sprzęt i broń dla Kurdów zadeklarowane przez inne państwa NATO. 12 Brytyjczyków spędzi tydzień w Irbil za linią frontu i nie weźmie udziału w walkach z Islamskim Państwem. Rzecznik Ministerstwa Obrony w Londynie podkreślił, że takich niewielkich misji może być więcej, zgodnie z zapowiedzią premiera Camerona, że Zachód wyposaży i przeszkoli słabo uzbrojone, ale bojowo nastawione oddziały peszmergów. Premier Cameron zastrzegł jednak również, że w Iraku nie będzie brytyjskich butów na ziemi, a główny wysiłek zbrojny w walce z Islamskim Państwem muszą podjąć sami Irakijczycy, oddziały opozycji w Syrii i ewentualnie inne państwa arabskie. Brytyjska armia wzięła udział w inwazji na Irak w 2003 roku, a potem okupowała południe kraju do 2009. Ostatni Brytyjczycy zakończyli tam misję wspomagającą 3 lata temu. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Kwitnie przemyt bursztynu na polsko-rosyjskiej granicy. To efekt wprowadzonego przez Moskwę zakazu jego wywożenia z Rosji. Od początku roku celnicy przejęli już 280 kg bursztynu. To jest 2 razy więcej niż przez cały ubiegły rok. Bursztyn zwykle ukrywany jest w wymyślnych schowkach w samochodach, a nawet zatapiany w paliwie. W przemycie przodują Rosjanie, ale trudnią się nim także Litwini czy Polacy. Zarekwirowany bursztyn trafia na licytację. Dochód ze sprzedaży do Skarbu Państwa. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Niedziela najładniejsza na wschodzie kraju, tam lokalne przejaśnienia. W pozostałych regionach sporo chmur. Na północnym wschodzie może dziś jeszcze padać przelotny deszcz. 18 stopni w Olsztynie i w Toruniu, w Kielcach i Krakowie 20, w Katowicach 21, w Rzeszowie 22 stopnie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Odżył ja swój wiek, da nie tak jak cię lubię. Są granice, których trzeba strzec. Są granice, które trzeba przekroczyć. Nowy polski serial produkcji HBO. Watacha. Premiera dziś o 20.10 w HBO. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. Jest niewielka, urocza, z burzą śnieżnych dredów na dziecięcej główce i właśnie powraca, a wraz z nią znakomici artyści w spektaklu Złodzieje Gwiazd. Serdecznie zapraszam, Kasia Stoparczyk. 25 i 26 października, godzina 11, studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na program zaprasza kanał filmowy Ale Kino Plus. Nadawca serialu Fargo, dostępnego na platformie NC+. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Witamy, zapraszamy. Elżbieta Malinowska i Ryszard Jaźwiński. Pozostaje na festiwalach filmowych, bo w Warszawie od piątku trwa właśnie 30. Warszawski Festiwal Filmowy, chociaż dla mnie on trwa tak naprawdę od wczorajszego wieczora, a właściwie od dzisiaj, bo dopiero wczoraj wróciłem z Katowic z festiwalu Regio Fun. On kończy się właśnie w niedzielę, stąd też najpierw zajrzymy na chwilę jeszcze do Katowic, by poznać laureatów tego festiwalu, to już za moment, a chwilę później Stefan Laudyn, dyrektor Warszawskiego Festiwalu Filmowego, powie nam o tym, co najciekawszego jeszcze przez cały tydzień do następnej niedzieli właśnie w Kinotece i w Multikinie w Warszawie. Przy okazji Festiwalu Warszawskiego zatrzymamy się również przy dwóch pierwszych, myślę, bardzo interesujących premierach festiwalowych. Już za kilka minut odwiedzi nas Janusz Mrozowski, to reżyser filmu Autorki. I znowu tematyka, jak w wypadku tego reżysera, więzienna, ale tytuł wskazuje na to, że będzie też o sztuce. Odwiedzą nas goście związani z serialem Watacha, premiera w HBO właśnie dzisiaj wieczorem. Będzie z nami Dagmara Bąk, aktorka oraz producentka tego serialu, Iza Łopuch, a przed 15 jeszcze spotkanie z Mariuszem Szczygłem. On wprawdzie nie ma na Warszawskim Festiwalu Filmowym swojego filmu, nie wyreżyserował żadnego, ale napisał książkę, zbiór reportaży Gotland. No i właśnie grupa czeskich i słowackich młodych reżyserów wzięła się za tę książkę, zrobiła film pod tym samym tytułem. Premiera festiwalowa już też za nami. Zapraszam do 15, a jeśli zaczynamy od festiwalu Regio Fun, bo za chwilę do niego wrócimy, poznamy laureatów, tych znamy właściwie dopiero od wczoraj wieczór, zostali uroczyście ogłoszeni w Katowicach, to ja jeszcze wrócę wspomnieniem do piątkowego wieczoru na festiwalu Regio Fun, kiedy to wystąpił w Kinoteatrze Rialto Dawid Podsiadło, także w Trójkowo Filmowo właśnie teraz. That's why I want you to know. Pozostaniemy ze wspomnieniami wspaniałego koncertu Dawida Podsiadło w ostatni piątek na festiwalu Regia Fan w Katowicach, bo na razie nam się nie udało połączyć z Katowicami, ale myślę, że to na chwilę, za chwilę nastąpi, by podsumować kończący się dziś festiwal, a na razie zatrzymajmy się przed trwającym od piątku warszawskim festiwalu filmowym Stefan Lauden. I mam wielką satysfakcję, że udało się zgromadzić tyle wspaniałych filmów, że coraz częściej zdarza się, że jeśli zapraszamy jednego gościa, zwykle reżysera, to odzywa się producent, że on też chciałby przyjechać do Warszawy i że jeszcze ktoś, i że jeszcze agent sprzedaży, że jeszcze aktor, że jeszcze aktorka. Dochodzi do tego, że taka rekordowa zagraniczna ekipa przyjeżdżająca do Warszawy będzie liczyła 11 osób. To jest rekord. Z jednego filmu. Z jednego filmu, tak, tak. Ekipa reprezentująca jeden film. W przypadku polskich filmów podejrzewam, że może być czasami więcej. Daje mi to wielką radość. Filmów pokażemy mniej niż w zeszłym roku, natomiast myślę, że selekcja jest jeszcze ostrzejsza. Ja potem podróżując po świecie spotykam ludzi, którzy byli, o, w Warszawie to było świetnie. I oni do nas wracają. Mamy kilka takich fantastycznych powrotów, na przykład Nana Dżordżadze wraca do nas po latach ze swoim nowym filmem, który mamy w konkursie głównym. Wraca do nas Ogniem Svilicic z filmem Takie są zasady, który miał premierę w Wenecji. Wraca do nas wreszcie Stefan Komandarew, też z najnowszym filmem, który u nas będzie miał premierę światową, film Dzień Sądu. Przypomnijmy, jakie są najważniejsze festiwalowe konkursy, jak oceniasz ich poziom w tym roku, bo rozumiem, że ta podstawa jest niezmienna. Ja jestem ostatnią osobą, która cokolwiek powinna tutaj oceniać, ale mamy 5 konkursów. Konkurs międzynarodowy, w którym jest 15 filmów. Konkurs 1-2, czyli dla debiutantów, w którym również mamy 15 filmów. Konkurs Wolny Duch, dla takich filmów niezależnych, idących pod prąd, też 15 filmów. I konkurs dokumentalny. I zgadnij, ile filmów mamy? Też 15. Czyli jednak trzymacie się tej magicznej 15. Tak po prostu wyszło. Czyli 2 razy po 30 na 30-lecie. Dosyć silna w tym roku jest polska reprezentacja w konkursach. I też ciekawi mnie twój wybór filmu Zamknięcia, bo to znowu film polski. Chociaż mówiony w większości po rosyjsku. Tak, reprezentacja Polski jest bardzo mocna, począwszy od głównego konkursu, w którym mamy Serce, serduszko Jana Jakuba Kolskiego, jego wspaniały powrót, poprzez konkurs 1-2, gdzie mamy w zasadzie dwa polskie filmy. Tak można powiedzieć. Jeden film, Piąte nie odchodź, Katarzyny Jungowskiej, a drugi film to film Agnieszka Tomasza Rudzika, film wyprodukowany przez Niemców, ale kręcony po części w Polsce i z Karoliną Gorczycą w głównej roli. Film częściowo mówiony po polsku, odbywający się też częściowo w Polsce. Mamy w konkursie dokumentalnym kilka polskich filmów. Autorki Janusza Mrozowskiego, to jego już czwarty film pokazywany na naszym festiwalu i czwarty film, którego akcja dzieje się w więzieniu. Specjalista od filmów więziennych. Mamy w programie film o Totarcie, o grupie Totar. Totart, czyli odzyskiwanie rozumu Bartosza Paducha, o takiej formacji artystycznej, przez którą przewinęli się m.in. Paweł Konak, znany też jako Konio, i Tymon Tymański. Do tego mamy film, którego tytuł po angielsku niewiele mówi, ale tytuł polski brzmi Mój tata Dzień Gutowski, Adama Bardacha, czyli biografię fantastycznego człowieka. Tyloma przeżuciami można by obdarować wiele biografii. Mam nadzieję, że pan Dzień Gutowski, który mieszka w Warszawie od jakiegoś czasu, będzie naszym gościem, podobnie jak jego syn, pan Adam, który nakręcił ten film. Mamy całą sekcję polskiej klasyki z Konstansem Krzysztofa Zanussiego, Matką Królów Janusza Zaorskiego, Wodzirejem Feliksa Falka i Przesłuchaniem Ryszarda Bugajskiego. Mamy całą sekcję polską krótkometrażową, pokazy specjalne, to znaczy panoramę polskich filmów krótkometrażowych, i mamy konkurs krótkometrażowych, o którym nie mówiłem wcześniej, tylko jeden polski film, ale mamy również film rumuński o bardzo polskim tytule Kowalski. Ten film polski, jedyny polski film w konkursie krótkometrażowym, to film Ostatni walc pana Macieja Kowalskiego. Jeszcze moment o pokazach specjalnych. Mamy dwa polskie filmy. Pierwszy z nich to jest film znowu pana Krzysztofa Zanussiego, zatytułowany Obce ciało, i film Polskie gówno Grzegorza Jankowskiego. I tutaj również w tym filmie również zobaczymy Tymona Tymańskiego. I kończymy warszawski festiwal filmowy filmem polskim czy polsko-rosyjskim Waldemara Krzystka, Fotograf. Jestem ciekaw właśnie, dlaczego wybrałeś ten film, bo ja go już widziałem i mi się właśnie bardzo podobał. Wbił mnie w fotel, uważam, że jest to świetny thriller. Niestety zupełnie nie wiedzieć czemu niedoceniony na festiwalu w Gdyni. Skoro wybierasz taki film na zamknięcie, znaczy są za tym jakieś argumenty. Tak, to jest film o moim zdaniem świetnym scenariuszu, choć dość skomplikowanym. Bardzo mi się podobała główna aktorka, pani Tatiana Arngolds, która nie jest znana w Polsce, natomiast w Rosji jest wielką gwiazdą telewizji. Pani Tatiana niestety jest na planie filmowym i nie będzie mogła do nas dotrzeć, ale dotrze do nas pan Waldemar Krzystek z Wrocławia i polscy aktorzy, którzy występują w tym filmie, a występują m.in. Agata Buzek, Sonia Bohosiewicz i Tomasz Kot. Ten film dostał tylko jedną nagrodę w Gdyni za drugoplanową rolę żeńską dla pani Eleny Babienko. Tradycyjnie poproszę cię, wiem, że to bardzo trudne zawsze, ale twoje właściwie subiektywne wskazanie na trzy ulubione tytuły, które będą gościły w tym roku na festiwalu. Może jeszcze z tych, o których w ogóle nie wspominaliśmy. Nie wiem, może to wiek, ale ja coraz większym szacunkiem darzę polską klasykę, o której już wspomniałem, ale takich filmów jak Konstans, Matka Królów, Wodzirej czy Przesłuchanie niestety już teraz się nie robi. Bardzo bym chciał, żeby kiedyś polski film dostał nagrodę w Cannes, tak jak Przesłuchanie w 90 roku, nagroda dla Krystyny Jandy, czy tak jak Srebrny Niedźwiedź dla Matki Królów Janusza Zaorskiego w roku 88. I myślę, że każdy powinien obejrzeć te filmy, a na warszawskim festiwalu filmowym jeszcze dodatkowo będzie się można spotkać z ich twórcami. A z tych premier międzynarodowych, światowych, czy są takie tytuły, na które szczególnie byś zwrócił uwagę, a które być może mają też szansę zabłysnąć w plebiscycie publiczności i w związku z tym mieć później dystrybucję w polskim kina? Kandydatów jest 111. Filmy są naprawdę bardzo różne. Mamy na przykład w programie film Gotland na podstawie książki pana Mariusza Szczygła. Wiem, że pan Szczygieł ma wielu fanów. Mamy na przykład Powrót Duszana Milicza. Kiedyś przyjechał do nas z filmem Jagoda w supermarkecie, a teraz przyjedzie z filmem Travelator. Film, który częściowo rozgrywa się w świecie wirtualnym, częściowo w realu, a do tego częściowo w Serbii, skąd pochodzi reżysera, częściowo w Las Vegas w Stanach Zjednoczonych. Także taka niezła kombinacja. Film Vincent Tomasa Salvadora z Francji to taki film, który zaczyna się zupełnie zwyczajnie, a potem w pewnym momencie okazuje się, że bohater tego filmu w zetknięciu z wodą potrafi robić cuda. Trudno nie polecić filmu Plemię Mirosława Słaboszpyckiego, który dostał 3 nagrody w tym roku w Cannes. I to jest film o głuchoniemych i w tym filmie nie pada ani jedno słowo. No i jest tych filmów mnóstwo. No, przerzucam teraz program, na przykład Pan z Tasakiem z filmu Unlucky Plaza, taki nieduży film z Singapuru, którego część dzieje się w jednym pomieszczeniu, ale niezwykłe napięcia, niezwykły dramat. Nie powiem, że Tasak gra w tym filmie główną rolę, ale jest takim dosyć istotnym, spajającym, a czasami rozdzielającym elementem. Czy film Gwiazda Anny Melikian o takim zjawisku, które chyba jest dość powszechne wśród młodych ludzi, mianowicie chce zrobić karierę za wszelką cenę. I właśnie młoda dziewczyna przykleja sobie na lodówce taką listę rzeczy, które musi zrobić, żeby zostać gwiazdą i konsekwentnie realizuje swój plan krok po kroku. Na końcu spotkają niespodzianka. Powiedzmy tylko jeszcze, kiedy poznamy laureatów? Pewnie tradycyjnie jak w ostatnich latach w sobotę. W sobotę będziemy mieli wręczenie nagród już o godzinie 16. Ostatniego zwycięzcę tej chyba najważniejszej nagrody, czyli zwycięzcę plebiscytu publiczności, poznamy w nocy z niedzieli na poniedziałek, czyli z 19 na 20 października, kiedy policzymy wszystkie głosy. Ten plebiscyt publiczności odbywa się od 87 roku. Pierwszym zwycięzcą był Ptasiek Alana Parkera. Różnica między dawnymi a obecnymi laty jest taka, że w ogóle nie marzyło nam się kiedyś, żeby ktoś taki jak Alan Parker przyjechał do Warszawy. W związku z tym ta nagroda czekała na niego, pokrywała się kurzem i patyną przez lat bodaj 6. Przynajmniej Pałac Kultury ma solidne mury i tutaj nie będą bite szyby, jak to było w wypadku projekcji Ptaśka, tak? Tak, tak. Wypchnięta szyba w kinie Atlantic. Dodatkowy pokaz, nie wiem, chyba o 7:30. Tylko najstarsi kinomani to jeszcze pamiętają te ogromne kolejki po bilety. Czy tak jak w latach poprzednich będzie szansa, by zwycięskie filmy zobaczyć w niedzielę? Tak. Niedziela, 19 października w Multikinie w salach 1 i 2. Okazja, żeby obejrzeć zwycięzców. Zobaczymy. Tego naprawdę nie wiemy. Los jest w rękach jurorów, których będzie w Warszawie aż 28 zgrupowanych w 8 składach jurorskich. Jurorzy będą z całego świata, z Azji, z Afryki, z Europy. I ciekaw jestem, jak ocenią te filmy. Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy ciekawi. Wybór ogromny. No, ale Stefan Laudyn, dyrektor festiwalu, już wskazał nam na pewne tytuły, więc może teraz już łatwiejszy. Sponsorem audycji jest Warszawski Festiwal Filmowy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Mieliśmy to zrobić na początku audycji, zrobimy teraz, bo już z nami telefonicznie jest Anita Skwara. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam. Katowice pozdrawiają Warszawę i słuchaczy najlepszego programu radiowego świata. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy oczywiście również. Wspominałem już, dopiero wczoraj wróciłem z Katowic, festiwalu RegioFan. Jesteś jego współorganizatorką. No i właśnie, wczoraj wieczorem ja już nie byłem na uroczystości zakończenia, ale ty możesz ją podsumować. Tak, podsumowuję, zaczynając od narzekania. Drodzy Państwo, wczorajszy wieczór był z pewnych względów bardzo trudny. Na widowni dominowały panie, panowie oczywiście przed telewizorami brali udział w boju na Stadionie Narodowym, ale my też, czyli festiwal RegioFan, wygraliśmy, bo nagrodzone zostały naprawdę znakomite filmy. W konkursie pełnego metrażu zwyciężył mocny, no wręcz wstrząsający obraz z Dostojewskim i Hanekem w tle, A jeśli Bóg jest, w reżyserii Katrin Gebe. Film otrzymał również Nagrodę Publiczności. Czyli jeszcze jeden film na tym festiwalu, który właściwie dotyczył przemocy w rodzinie. Tak, oczywiście. Oprócz tego no, pokazywaliśmy znakomity obraz Petera Groninga, Żona policjanta, i najlepszy dowód, jak dobrym filmem jest film A jeśli Bóg jest, skoro zwyciężył z Żoną policjanta. No właśnie. Jest to, tak jak mówiłam, produkcja niemiecka. Nagrodę w wysokości 10 tysięcy euro otrzymuje producentka, bo takie mamy reguły naszego festiwalu, Verena Grafe-Hoft. Rekomendacją mogą tu być słowa przewodniczącego jury, którym w tym roku był Piotr Dzięcioł. W kuluarach stwierdził, że chętnie sam by się podjął produkcji tego filmu. Kiedy mówi to producent Idy, no ranga właśnie tych słów jest jednoznaczna. Z Piotrem Dzięciołem pewnie spotkamy się niedługo też na Warszawskim Festiwalu Filmowym, bo wtedy będzie również mowa o promocji oscarowej filmu Ida. Ale wracamy do RegioFan. Oczywiście. Oprócz tego oczywiście mamy drugi konkurs w kategorii filmów krótko i średniometrażowych i tutaj nagroda została podzielona ex aequo pomiędzy dwa obrazy. Część nagrody otrzymała znakomita belgijska animacja, magiczna w formie i treści, pod tytułem Diament, 12-minutowa i również 12-minutowy, taka dziwna zbieżność, krótki metraż Tin and Tina, który przyjechał do nas z Andaluzji. To jest film czarno-biały z potężną dawką cudownego czarnego humoru. Podobno zdjęcia trwały jeden dzień, natomiast praca z aktorami dni kilkadziesiąt. Podsumowując, było międzynarodowo, globalnie, a jednocześnie ciepło i lokalnie, bo to przecież Śląsk. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo, dziękujemy za pozdrowienia. Mogę tylko potwierdzić. Anita Skwara z festiwalu RegioFan, a my już wracamy do bieżących spraw filmowych i za chwilę wrócimy na warszawski festiwal filmowy, ten do następnej niedzieli. Za moment już spotkanie z Januszem Mrozowskim, autorem filmu Autorki. No i wyjątkowo nie w autorskim repertuarze w tej chwili, w którym filmował Kate Bush, bo to George Gershwin. Big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. And in a little while, he'll take my upset. I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him. Meant for two, from which I'd never roam. Who would you? And so on else above, I'm waiting for the man I love. Filmowo. W studiu już Janusz Mrozowski. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Czyli zgodnie z zapowiedzią wracamy na warszawski festiwal filmowy. Ja myślę, że pierwsze wielkie emocje związane z festiwalem i z premierą twojego filmu przeżyłeś wczoraj wieczorem. Zgadza się? No, tak, zgadza się. Ten film został skończony tak na festiwal kilka dni przed premierą. Czyli absolutna światowa premiera na warszawskim festiwalu. Światowa premiera, tak? Zupełnie, tak. Autorki. No jak zawsze jesteśmy bardzo zestresowani, jak czy ktoś przyjdzie. No spotkałem się zostanie... wczoraj przed projekcją, nie wyglądały. No, nie, chociaż nie, troszeczkę byłeś w napięciu. No zawsze jestem zestresowany. No ale było bardzo dużo ludzi, sala była prawie pełna, były autorki, dzięki uprzejmości służby więziennej, przywieziono jest skrzywańca, dwie z nich. No jedna... właśnie, powiedzmy słuchaczom trójki, kim są tytułowe autorki. Więc autorki są więźniarkami zakładu karnego w Krzywańcu. Ja tam byłem w czerwcu, żeby przygotować serial telewizyjny dla kogoś innego i zupełnie poznałem się z tymi dziewczynami, opowiedziano mi o ich przygodzie. One spędziły rok na warsztatach teatralnych, gdzie przyjeżdżała Magda Fertycz i Łukasz. Pamięć jest zawodna, ja ci nie pomogę. Chodzi o ludzi osoby, teatru, które pracowały z więźniami właśnie. Właśnie z więźniarkami i oni napisali Chodkowski, Łukasz Chodkowski. Napisane tam było sześć kobiet, które napisały sztukę teatralną i ta sztuka została następnie wystawiona na deskach Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze i grana przez zawodowych aktorów. Fragmenty zresztą tego spektaklu widzimy są w twoim filmie. Tak. Jak ja przyjechałem, dowiedziałem się, że one mają jechać tydzień później na premierę tej sztuki i ja wróciłem do Warszawy i jeszcze raz przyjechałem do więzienia w Krzywańcu, żeby im towarzyszyć w drodze. No ale słuchaj, to było też takie niesamowite spotkanie, dlatego że one były tak samo zestresowane, jadąc na ich sztukę, którą napisały i która opowiada o ich życiu. Są bardzo dramatyczne, bardzo mocne przeżycia. Były tak zestresowane, jak my przed premierami na festiwalu. No i później Nie wiem, czy pamiętasz taki stary film Marka Piwowskiego, bo oglądając autorki miałem właśnie skojarzenia. Ta historia już bardzo odległa, bo film z końca lat 60. psychodrama Marka Piwowskiego, dokument właśnie, przy czym tam były młode dziewczyny z zakładów poprawczych. Przy tym dokumencie też pracował Janusz Głowacki. Nie wiem, kojarzysz ten tytuł? Bo właśnie oglądając autorki gdzieś miałem dalekie, oczywiście odległe, bo to już inne czasy, inna historia, ale jednak z tą właśnie psychodramą. Ale to muszę koniecznie odnaleźć, bo mnie bardzo interesuje. Nie znam. Ja wyjechałem z Polski w roku 70. i właściwie kontakt wróciłem poprzez więzienia, jak wiesz, na początku lat 90. No właśnie powiedz, na czym polega ten fenomen, że ty robisz wyłącznie filmy o ludziach? No ja są w zakładach karnych. No tak. To już jakoś to się stało taką misją dla mnie. Ja odpowiedziałem na apel, który ukazał się w odpowiedniku francuskim odpowiedniku Gazety Wyborczej. Bo od dawna mieszkasz na co dzień we Francji. Od 70 roku. Ale teraz wracam właśnie poprzez więzienia, coraz więcej jestem w Polsce i teraz jestem w ogóle więcej w Polsce niż we Francji. Ale od 10 lat przyjeżdżam do Polski i kręcę w polskich więzieniach. Na początku kamerą kupioną za fundusze francuskie administracji więziennej, która nigdy nie pozwoliła mi na wejście z tą kamerą na teren francuskiego więzienia. No teraz już mam inną kamerę. Ale ja odpowiedziałem na apel... W Polsce nie było aż takich problemów. No nie, to wydaje mi się, że król Ubu opuścił Polskę i udał się do Francji. Aha. Ale tak jeszcze dokończę, w tym dzienniku Liberation ukazał się apel długowyrokowców z takiego bardzo ciężkiego więzienia, gdzie odbywają kary mężczyźni pozbawieni wolności od 10 lat wzwyż. Oni bardzo w tym apelu, bardzo gorąco krytykowali pustelnię kulturową więźnia francuskich i ten ich list otwarty kończył się takim zdaniem: z głębi naszych cel, czy z głębi naszych więzień, my na was czekamy. No ja przeczytałem kilka razy ten list i miałem wrażenie, że on był do mnie osobiście zaadresowany i tak od tego zaczęła się moja wędrówka po więzieniach, najpierw francuskich, a teraz polskich. No i to się stało taką misją dla mnie. Bo ja po to, żeby działać, muszę mieć wrażenie, że to, co robię, jest pożyteczne czy użyteczne i tą swoją użyteczność w więzieniach mogę dotknąć. Na pewno jest użyteczne dla nas widzów, bo kompletnie zmienia perspektywę naszego patrzenia czy nasze wyobrażenia o ludziach, którzy są w więzieniach. I ja nawet zastanawiałem się po tylu filmach, no, które znamy. Stefan Lawdyn przed chwilą właśnie mówił, że to już twoja kolejna premiera na warszawskim festiwalu. Po tylu filmach, które zrobiłeś właśnie o bohaterach z więzienia, zastanawiałem się, co ty jeszcze możesz nowego zaproponować, żeby to było wciąż interesujące. I okazało się, że tak, że jest, że autorki może właśnie przez to zderzenie ze sztuką, z teatrem, powodują, że film się naprawdę ogląda i wczoraj chyba publiczność to doceniła. No tak mi się wydaje, bo mówiłem ci przed chwilą, że ku mojemu wielkiemu zdziwieniu nikt nie wstał, jak zaczęły się napisy, bo normalnie ludzie mają inne seanse, już tak, często ludzie wychodzą. Ani jedna osoba nie wstała, jak zaczęły się napisy i bardzo, bardzo mało osób wyszło, dużo ludzi zostało, większość została na debacie, na której uczestniczyły właśnie dwie autorki, dwie skazane, które służba więzienna w konwoju przywiozła z więzienia w Krzywańcu. Jedna dostała zgodę i też był konwój dla niej przygotowany i noc w Warszawie, ale w ostatniej chwili zrezygnowała. Nie wiem specjalnie dlaczego. A czwarta to wypiła trochę za dużo Coca-Coli wczoraj i była chora i nie mogła się stawić. No ale wielka przygoda dla tych, które były jednak, które przyjechały, które osiadują długie wyroki. No właśnie, jak długo jeszcze? Jak długo jeszcze one zostaną w więzieniu? No jedna ma na jakieś 5-6 lat chyba, co najmniej. Druga stara się o warunkowe, czyli może też wyjść niedługo, ale odsiedziała już sporo. Także to są... No jedna z nich była za narkotyki, najmniej może ta, która Coca-Coli się napiła za dużo troszeczkę. Ona była najkrócej, miała chyba 3-4 lata. No i ta czwarta, która zrezygnowała z wyjazdu, odmówiła w końcu wyjazdu do Warszawy, no jeszcze nie ma prawa do przepustek, czyli zostało jej się na pewno kilka lat. Rozumiem, a resztę zobaczymy w filmie Autorki, konkurs dokumentalny Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Autorem filmu jest goszczący dzisiaj u nas w Trójce Janusz Mrozowski. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję ja. Ja od razu też zapowiem, że jeszcze dwie szanse na zobaczenie filmu na festiwalu. W czwartek o 14 i w sobotę przedostatniego dnia festiwalu o 11, aba pokazy w kinotece z twoim udziałem? Z moim udziałem, tak, tak. Ja tam będę na tych dwóch projekcjach. Zapraszamy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Mrozowski. Fox Organek, może nieco dłużej innym razem, bo już kolejni goście w studiu, czas nas goni. I teraz nie festiwalowo, teraz troszeczkę serialowo, telewizyjnie, no ale to myślę serial, na który wiele osób już bardzo, bardzo czeka. Mogę powiedzieć, panie się nie obrażą, jak powiem, że w Atach, a teraz w studiu? Tak, dokładnie dobrze, tak. Dzień dobry. No bardzo dobrze. Witamy. To świetnie, dzień dobry. Jest z nami Dagmara Bąk. Witam. Witam. Aktorka i Iza Łopuch, producentka. Dzień dobry. Oczywiście rozmawiać będziemy o dzisiejszej wieczornej premierze w HBO. Właśnie serial Watacha. To jest absolutnie polska propozycja. Absolutnie 100%. Bo często w HBO, no, mamy na to przykłady też świetne, pokazuje się, nawet jeżeli są to narodowe wersje jakichś rzeczy, to gdzieś inspiracja szła skądinąd, prawda? Choćby słynny serial Bez tajemnic. Tak bywało. Tym razem mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją. W 100% nasza własna, napisana tutaj własnym sumptem i zrobiona tutaj produkcja. Czego mamy się w takim razie spodziewać? Zapytam może z perspektywy najpierw planu filmowego, tak. No tak, filmowego. W kontekście aktorskim. No przede wszystkim przepięknych widoków, przepięknych Bieszczad. Poza tym... Czyli aktorzy niepotrzebni. Właściwie. Też ogromnej przygody mam wrażenie, bo bardzo dużo się tam dzieje. Wierzę w to, że to jest świetnie napisane i dlatego też to się świetnie grało. Mam nadzieję, że wszystkim będzie się podobało dzisiaj premiera, więc zobaczymy. To w jakiej postaci zobaczymy Dagmarę Bąk? Ja jestem strażniczką graniczną, Aga Małek, kapral. Jestem świeża w tej nowej watasze i próbuję udowodnić swoją pozycję, że jestem dobra w tym, co robię. No a ta reszta watachy to już powiedzmy, bo tam rzeczywiście zagrało sporo aktorów. Naszym głównym dowodzącym jest Leszek Lichota, grający Rebrowa, Bartłomiej Topa, oprócz tego obydwie siostry Popławskie, Magdalena i Ola. Ola poza Watachą. Ale jest po raz trochę... pierwszy siostry spotykają się rzeczywiście na planie filmowym, mimo że dużo już grały. Tak, tak, to prawda. To też musiała być bardzo fajna przygoda, żeby zagrać z siostrą tak dwie skrajnie różne postaci. Myślę, że to było też przyjemne dla nich. No oprócz tego jeszcze Andrzej Zieliński, Maciek Mikołajczyk, Marian Dziędziel. No wiele takich postaci się pojawiło, z którymi dla mnie grać to zaszczyt, więc... Ja pamiętam już dawno temu w tej audycji Bartek Topa właśnie zapowiadał wtedy, że zaczyna wkrótce zdjęcia i tak bardzo już był niecierpliwy i tak właśnie wspominał mi o tym, że świetny scenariusz, że fajna postać, że bardzo się cieszył, że będzie mógł to grać. My tutaj za dużo nie możemy zdradzać z fabuły, ale myślę, że jakiś punkt wyjścia do tego, co zobaczymy dzisiaj wieczorem i nie tylko chyba w telewizji, prawda? Bo nie tylko w telewizji, bo także w HBO Go, które również jest z tej okazji odkodowane. Jest odcinek odkodowany. W zasadzie możecie go państwo oglądać już nawet teraz. Czyli gdzie szukać? HBO Go. A, czyli nawet już teraz, jeszcze przed tą oficjalną telewizyjną wieczorną premierą. Dobrze, to jaki jest punkt wyjścia? Punkt wyjścia to jest wielkie boom. To jest ogromny wybuch strażnicy granicznej, gdzie są akurat wszyscy strażnicy z Watachy, z tej pierwszej Watachy. Oni niestety wszyscy umierają w trakcie tego wybuchu. No nie oprócz wszyscy. Jednego Rebrowa, który przeżywa przez zupełny przypadek. No i to jest punktem wyjścia do całej historii. Potem zjawia się ta druga Watacha, ta, która musi zastąpić tą pierwszą, najlepszą, osławioną. No i między innymi dlatego też muszę udowodnić swoją pozycję tam. Bieszczady od razu kojarzą się jednak z takim naszym dzikim wschodem, prawda? Znaczy oczywiście to skojarzenie z dzikim zachodem amerykańskim, ale to jest taki nasz dziki wschód. Czy te elementy, ten suspens związany właśnie z dzikością tego miejsca również znajdziemy w serialu? Myśmy bardzo mocno pracowali nad tym, żeby Bieszczady były jednym z bohaterów tego serialu. Więc to nie jest przypadek, że jesteśmy właśnie tam. Ja mam taką teorię, że to jest takie miejsce, w którym jest bardzo pięknie i bardzo groźnie. Znaczy, że wystarczy zmiana pogody, jasne, ale też zmiana twojego nastroju, twojego stanu i możesz się znaleźć w zupełnie innej przestrzeni, która daje ci zupełnie inne bodźce. Jednak monumentalizm przyrody, wydaje mi się, ma trochę takie działanie. I myślę, że bardzo pięknie nam się udało wpleść to miejsce w historię w wielu rozmaitych odcieniach. Poza tym Bieszczady są niesamowicie magicznym miejscem. Jak ktoś tam kiedyś był, czy przyjechał, to wie, że faktycznie tam ta magia, te legendy, te biesy, które tam biegają po górach, są właściwie no, takie, że to jest namacalne, ta magia. Dlatego też mam wrażenie, że przez to ten serial dużo zyskał, przez tą magię, która tam się też pojawia. Przez te wilki, przez tą dziką zwierzynę, przez te magiczne pejzaże. Albo magia, albo pełen szmergiel w głowie bohatera. Albo tak. No dobrze, a czy to jest zamknięta forma? To znaczy, rozumiem, powstał serial, jak wiele odcinków, i czy zamknięta właśnie jest ta forma, czy ewentualnie, jeżeli on się spodoba publiczności, to tak został napisany scenariusz, że jest możliwość kontynuowania. Mamy 6 odcinków, to co chcieliśmy w nich opowiedzieć zajęło nam dokładnie tyle czasu. Znaczy celowo nie rozwlekaliśmy tego w nieskończoność. Mamy bohaterów osadzonych w pewnych kontekstach, w pewnych sytuacjach, oczywiście można o nich opowiadać dalej. Zobaczymy, jak to będzie. Nie chcę na razie Na razie nie niczego. Ma takich planów, tak? Słucham? Na razie nie ma takich planów, na razie jest to właśnie zamknięta forma, tak? Na razie mamy sezon pierwszy. Zobaczmy, co się z nim wydarzy. Ja się przysłuchuję, no. Jestem ciekawa. Jak wyglądało to z perspektywy właśnie aktorskiej na planie? Jak była to trudna praca? No bo warunki pewnie nieco gorsze niż na przykład w studiu w jakimś dużym mieście, czy nawet w plenerach miejskich. Czasem pojawiały się, na samym początku pojawiały się takie pytania, dlaczego w zasadzie nie moglibyśmy tego nakręcić gdzieś w lesie pod Warszawą, czy w Kampinosie, czy gdzieś. No, później okazało się, że nie moglibyśmy tego nigdzie indziej nakręcić, że faktycznie te miejsca, ta pogoda i to wszystko, co tam się działo, tak sprzyjało produkcji, to, że mogliśmy widzieć właśnie dzikie zwierzęta, które nam przebiegały drogę, to, że graliśmy na przykład pogoń za nie za szabrownikami, tylko za kłusownikami, tak. Po takim wąwozie, przez który trzeba było przelecieć, w trakcie zaczął padać deszcz, zjeżdżaliśmy na tyłkach tam. No, tego się nie da po prostu inaczej zagrać. To ta natura pomogła nam to zagrać, żeby to wyglądało tak realnie, jak wygląda i żeby było tak uczciwie zagrane. Ale też zrobiliśmy to z pełną premedytacją. W sensie chcieliśmy, żeby też aktorzy i ekipa poczuli to miejsce. Bo skoro chcieliśmy opowiadać też o nim, to chcieliśmy, żeby oni też mieli ten rodzaj kontekstu. No widzicie, że jakaś dzikość pojawiła się. Wielki motyl kontekstu. Wielki czarny jakaś motyl. Dzikość pojawiła latać. Się w tej rozmowie także w naszym studiu, co się w zasadzie nie zdarza. Wydawałoby się dobrze, takie sterylne miejsce. Zwiastun. Ale tu proszę, poza nami jeszcze jest jakieś życie, a nie tylko technologia. Co jeszcze producentka nam zdradzi w takim razie na zachętę przed dzisiejszą premierą? Co można jeszcze zdradzić? Czego możemy się spodziewać później? Nie wiem, czy to będzie zdrada, ale powiedziałabym, dlaczego ja lubię ten serial. Bardzo proszę. Bo podoba mi się to, że wydaje mi się, że on ma też taki dobry, silny, mocny temat, który gdzieś wychodzi tak powolutku, biegnie sobie taką stróżką i mam nadzieję, że jeśli publiczność dobrnie do 6 odcinka, to myśli sobie, aha, czyli jeszcze to jest do opowiedzenia. Bo rozmawiając o tym i z aktorami, i z ekipą, i z reżyserami, bardzo mocno rozmawialiśmy sobie o takim zjawisku granicy. Nie tylko tej namacalnej, nie tylko tej realnej, pomiędzy dwoma krajami, pomiędzy dwoma światami właściwie w tym wypadku, ale też o granicy, która jest w ludziach. O tej walce, którą czasem ze sobą trzeba przeprowadzić, żeby w ogóle tą granicę sobie postawić, a potem ją zweryfikować, a potem spojrzeć, czy nie weryfikują nam jej jeszcze raz okoliczności, albo ci ludzie, którzy nas otaczają. I ja myślę, że to jest uniwersalny temat tego bardzo mocno osadzonego w konkretnym miejscu i czasie serialu. Zapraszamy. Dzisiaj 20:10 w HBO, ewentualnie HBO Go. W internecie pierwszy odcinek serialu Watacha, a moimi gośćmi była jedna z odtwórczyń głównych ról w filmie Dagmara Bąk. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oraz producentka Iza Łapuł. Dziękuję za spotkanie. Dziękujemy.

dosyć to znaczy, skomplikowane. Że ta książka ich, boże, po czesku to jest nadhla, czyli nadechła. No, na... Zainspirowała. O właśnie, ja już jak myślę po czesku, jak mówię o czesku. No to dobrze, jak mówisz o Gotlandzie, to tak. Że ich zainspirowała do troszkę poważniejszego spojrzenia. A to się w Czechach tak często nie zdarza, dlatego tak wielki sukces odniósł tamten miniserial Agnieszki Holland o Janu Palachu, Gorący krzew, którego producentem też był ten właśnie młody producent Gotlandu. Powiedz mi, czy na etapie powstawania filmu ty miałeś jakiś wpływ na to, co robią ci młodzi twórcy, bo to jest piątka młodych reżyserów. Tak. Czy też po prostu oddałeś swoją książkę? No oni bardzo chcieli, żebym miał wpływ i się raz ze mną spotkali. Ja na tym spotkaniu już im powiedziałem, że to już jest nasze ostatnie spotkanie, następne w kinie. Bo nie było sensu, żeby oni chcieli mi pokazywać scenariusz, żebym ja zatwierdzał. To jest straszna praca dla takiego, że tak powiem, redaktora, korektora. Gdybym ja się chciał do tego wtrącać, to ja bym stracił mnóstwo niepotrzebnej energii. A po co? To jest ich praca, ich wypowiedź. I najlepszy autor to jest autor nieżywy. Ja się zachowywałem jak nieżywy. Rozumiem. Na razie dwie festiwalowe projekcje Gotlandu już za nami. Jakie było przyjęcie publiczności festiwalowej? No, przyjęcie było bardzo gorące. Sporo ludzi zostało na dyskusję potem. Tak od 3 do 6 osób wyszło w trakcie. Nie wiem, czy to jakieś inne powody niemerytoryczne, czy po prostu się poczuli zawiedzeni, że nie ma tego, czego oczekiwali, bo tam dużo fanów mojej książki, ale naprawdę bardzo proszę, ten film od listopada będzie w kinach od połowy listopada i bardzo proszę na to spojrzeć jako na wypowiedź generacyjną młodych Czechów i Słowaków, bo tam też są Słowacy, i odczepić się od tej mojej książki. Trzeba się od niej odkleić. I to wtedy... I dlatego mówiłeś, że to nawet dobrze, jak ktoś nie czytał książki, a pójdzie teraz zobaczyć film. Naprawdę to jest wtedy inna przygoda. No nie trzymajmy się tak tego szczygła. No dobrze, to zapraszamy. Uprzedziłeś już moje pytanie. Właśnie premiera oficjalna filmu, taka już w szerszej dystrybucji w listopadzie. W listopadzie już, z tego co wiem, 32 kina go zamówiły, więc chyba będzie... Będzie można na pewno zobaczyć w całej Polsce. A tymczasem wciąż jeszcze będzie można Gotland zobaczyć na warszawskim festiwalu. Ja przypomnę, to choćby jutro o 14:00 albo ostatniego dnia festiwalu, czyli 19 października w niedzielę o 16:30, obydwa pokazy w kinotece. Na tych już chyba nie będę. Jeszcze coś tam powiem, kilka słów. Bo później wyjeżdżasz, zdaje się. Tak. Ale będą być może pozostali twórcy filmu, bo jest producent. Nie, oni już dzisiaj mieli ostatni występ. Niestety muszą... Czyli poniedziałek tylko... Seans o 14:00, ostatnia szansa, by tylko poznać ten nieżywy autor będzie w poniedziałek. No dobrze. To zawsze jest okazja, by rozwinąć jeszcze pewne wątki, nawet z nieżywym autorem. Ale w trójkę filmowo jak najbardziej żywy. Mariusz Szczygieł, dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Film Gotland to jedna z premier warszawskiego festiwalu filmowego. Zapraszamy. Sponsorem audycji jest Warszawski Festiwal Filmowy. No i wracam na Warszawski Festiwal Filmowy, bo dziś mam zamiar obejrzeć jeszcze 3 premiery. Mam nadzieję, że się do wieczora uda. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński, a festiwal podsumujemy już za tydzień w Trójkoło Filmowo po 14:00. Na program zaprosił kanał filmowy Ale Kino Plus, nadawca serialu Fargo, dostępnego na platformie NC+. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jesteś piękna. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. O, widzę, że doktor wrócił z sympozjum pełen zapału do pracy. Bo nastąpił przełom. Amerykańscy gastrolodzy na nawracające zaparcia polecają Makrogol. Makrogol? W Polsce przecież to mamy. Słyszałeś o Xenia Balans? Xenia Balans? To nowość? Tak. Zawiera makrogol i elektrolity. Przywraca komfort i regularność wypróżnień. Jest dobrze tolerowana przez moje pacjentki, bo nie powoduje wzdęć i zaburzeń elektrolitowych. Wyrób medyczny Xenia Balans. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenia.pl.